tysiąc aż 200 zł w stosunku do ceny, która będzie obowiązywać po zakończeniu sprzedaży premierowej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 stycznia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy Solidarności protestują w Warszawie przeciw likwidacji elektrowni węglowych. Krztusiec atakuje jak nigdy wcześniej, lekarze mówią o epidemii. Naukowcy alarmują, że populacja kraski w Polsce jest na wymarciu. Domagają się utrzymania miejsc pracy i utrzymania polskiej energetyki. To o związkowcach z Solidarności, którzy rozpoczynają protest w centrum Warszawy. Kilka tysięcy osób zgromadziło się przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. Liczą na rozmowy z zarządem spółki. Jakie postulaty chcą przekazać? O to pytamy Michała Fedusio. Przede wszystkim chcą utrzymania dotychczasowych ustaleń dotyczących pracy elektrowni zasilanych konwencjonalnie. Chodzi o jednostki zasilane węglem, które rząd planuje wyłączać z systemu energetycznego, ale związkowcy obawiają się, że stanie się to szybciej niż przewiduje parafowana umowa społeczna, mówi wiceszef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dariusz Gierek. Ta sprawa, która tak wcześniej sprowadziła, jest pokłosiem jakby tego nasilenia się, niedotrzymywania umowy społecznej, ataku takiego już totalnego na nasze elektrownie, mówię o Rybniku, Łaziskach, ale też o Dolnej Odrze, o Turowie i w ogóle tej nasilającej się sytuacji, która ma doprowadzić do likwidacji wcześniejszej polskiego górnictwa i likwidacji wcześniejszej też naszych tych elektrowni. Protestujący sprzed siedziby Polskiej Grupy Energetycznej mają przejść za godzinę przed resort aktywów państwowych, który nadzoruje pracę tej spółki. Tam również ma dojść do przekazania drugiej petycji z postulatami Solidarności. Na czym mówił Michał Fedusio. Pierwszy fundament reaktora jądrowego Polskiej Elektrowni Jądrowej w gminie Choczewo ma zostać wylany w 2028 roku, a rząd otrzymał zapewnienie od wykonawcy, że cała budowa zakończy się do 2035 roku. Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka 24, mówi, że tylko do kierowania trzema reaktorami potrzebnych będzie 200 osób, dlatego szkolenia powinny rozpocząć się jak najszybciej. To jest coś, co trzeba zrobić już teraz, bo na przykład studia na kierunku energetyka jądrowa trwają kilka lat, do tego trzeba jeszcze potem odbyć kursy, specjalistyczne przeszkolenie, więc tak naprawdę mniej więcej 10 lat, które nam zostało do uruchomienia czy do zakończenia budowy pierwszych reaktorów w Choczewie, to wcale nie jest tak dużo czasu na te wszystkie rzeczy. Rząd przyjął projekt ustawy o budowie polskiej elektrowni atomowej 7 stycznia. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z groźbami pod adresem Jerzego Owsiaka. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem w Małopolsce. Mężczyzna został przewieziony do Warszawy. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, przesłuchanie zatrzymanego w związku z groźbami karalnymi i mową nienawiści wobec prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka i samej fundacji rozpoczęło się kilka minut przed godziną 11. Mężczyzna nie usłyszał na razie żadnych zarzutów i co podkreśla zarówno prokuratura, jak i policja, nie jest on podejrzany, a zatrzymany w związku ze sprawą. Ten status może się zmienić po przesłuchaniu. Więcej szczegółów będzie znanych około godziny 13, kiedy głos zabierze prokuratura. Na razie wiadomo, że intensywne czynności prowadzone przez policję od wtorkowego wieczora doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, wobec którego istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że jest on autorem gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Z tak dużą siłą krztusiec nie atakował od lat. W ubiegłym roku w Polsce zachorowało na krztusiec prawie 32,5 tysiąca osób. To prawie 67-krotny wzrost w porównaniu z 2023 rokiem. Możemy mówić o epidemii, mówi dr Andrzej Trybusz. Im mniejszy będzie odsetek dzieci szczepionych zgodnie z programem szczepień ochronnych, tym powrót tych chorób raz, że będzie następował, zresztą już następuje, ale będzie następował w większym wymiarze. Osoby dorosłe mogą się doszczepić przeciw krztuścowi, powinny to robić co 10 lat. Należy do najpiękniej ubarwionych polskich ptaków, a jego populacja jest na skraju wymarcia. Kraska wkrótce może całkowicie zniknąć z Polski. Dziś to zaledwie 5 par lęgowych w całym kraju, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski. Piękny, bajecznie kolorowy, taki niebieski ptaszek. Kiedyś, to znaczy 30, 40 i 50 lat temu było go w Polsce jeszcze kilkaset par. Niektórzy szacują, że nawet parę tysięcy. No, związany był z tradycyjnym krajobrazem rolniczym. Lubił miejsca, gdzie wypasało się bydło czy konie. Kraska to nie jedyny gatunek, którego liczebność drastycznie spada. Coraz mniejsza liczba pól i łąk to kurcząca się populacja skowronków i cietrzewi. klimat. Jakość powietrza niemal w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra, trwają zielone godziny z tańszą energią. Teraz 18% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami, będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem, na północy i w górach śnieg, miejscami ślisko, od 0 stopni na północy, 6 centrum do 10 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po 12. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu. Zespół Duran Duran rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357. Anna Regulska, Michał Jenabieńko, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do współtworzenia tego programu jak co dzień. O tym więcej za moment. Teraz czas na naszą piosenkę dnia. Benjamin Booker. Show and tell, then I show and tell. If you show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, then I say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. Tak będzie brzmiała nowa płyta Benjamina Bookera. Pierwszy album artysty od 2017 roku. Show and Tell to jest tytuł tej piosenki. Płyta Lower ma się ukazać 24 stycznia, za 2 tygodnie. 22,7 trójek, także myśliwiecka@polskieradio.pl. Mogą Państwo do nas zadzwonić, napisać, zaproponować piosenkę, która będzie nam dobrze brzmiała w ten ponury dzień, przynajmniej na Myśliwieckiej 357, choć przyznaję, tak za kwadrans 12 wyszło słońce, ale tylko na chwilę. Ja, szybciej niż się da, dęba głową.

głównie na Wyspach Brytyjskich, koncerty Davida Graya. Obiecałem Państwu krótką informację o tym, co do 14. Po 12.30 zerkniemy do naszych podcastów oczywiście, co tam nowego na naszej stronie podcasty polskieradio.pl. O 12.45 zapowiemy popołudniową audycję, zapraszamy do Trójki. W cyklu mówię o muzyce jak co tydzień w czwartek o 13.30 Gosia Jakubowska. No i za kwadrans 14.00. Zaproszenie do słuchania Trójki także dziś po 23:00 do słuchania audycji z cyklu Od Nowa. 22 i 7 trójek, myśliwiecka@polskieradio.pl. Państwo piszą i dzwonią w sprawie tych piosenek, które dobrze nam zabrzmią w ten czwartek, 9 stycznia. Witam, z tej strony Jakub Spajęczna z województwa łódzkiego. Chciałbym zamówić utwór z płyty Dom rodziny Pospieszalskich pod tytułem Rozbitkowie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki oraz wszystkich, którzy tego słuchają. Pozdrawiam serdecznie, dzięki, cześć. Ciszą huczy wokół nas, morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnej. Yeah.

przed 8 udajemy się do zoo. A to wszystko dzięki trwającej od lat współpracy, niezwykle owocnej, doktora Andrzeja Kruszewicza i naszego człowieka z mikrofonem, Dariusza Pieroga. Wśród zwierząt to opowieść o tym, że przyroda jest wokół nas. Dla niektórych to może brzmieć jak banał. Ale jednak w programie tym pojawiają się niezwykle istotne pytania. Co wiewiórki robią zimą? Czy zapadają w sen zimowy? A to zależy. Ogólnie hibernacji u nich nie ma. Ale jeżeli pada deszcz, to siedzą w dziupli. Siedzą w dziupli, tam mają orzeszki. Tam sobie te orzeszki chrupią. Nie wychodzą na deszcz. Jak jest słota, wieje, pada śnieg czy deszcz, to po co mają wychodzić? Mają pokarm i czekają na poprawę pogody. W naszym klimacie co chwila są takie właśnie odwilże, więc one mają dobrze. No i wiewiórkom sprzyjają te łagodne zimy, to trzeba wyraźnie powiedzieć. I dzięki entuzjastom, którzy te wiewiórki dokarmiają w parkach, tych wiewiórek mamy rzeczywiście w parkach sporo, więc warto pójść zimą do parku i warto na te wiewiórki popatrzeć. Można mieć ze sobą garstkę orzeszków laskowych, bo one to rzeczywiście bardzo lubią i wtedy mamy okazję popatrzeć na takiego małego, sympatycznego gryzonia z bliska. Wśród zwierząt o wiewiórkach i nie tylko, do znalezienia w naszej wspaniałej bazie podcastów na podcastypolskieradio.pl, na naszej stronie internetowej i w serwisach streamingowych. I przypomnę, kolejny odcinek już w piątek, czyli jutro o 7.50. Polecam, zapraszam, do usłyszenia, Michał Nogaś. Ja również polecam Państwu, raz jeszcze przypomnę, podcasty polskieradio.pl. Tam można odnaleźć te wszystkie spotkania i posłuchać, kiedy tylko Państwo znajdą na to czas i ochotę. Za 26 minut 13 wracamy do muzyki. Sam Fender także zapowiada nowy album i koncerty na ten nowy 2025 rok. I used to feel it. Sam Fender. Jego nowa płyta ukazuje się 21 lutego. People Watching, to przed chwilą na antenie Trójki w audycji Tu, Myśliwiecka 357. Myśliwiecka@polskieradio.pl mogą Państwo opisać, a także dzwonić do nas 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Jacek z tej strony. Chciałbym prosić o utwór Deep Purple, When a Blind Man Cries. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego w nowym roku. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man. Deep Purple, jeden z ich największych przebojów, When a Blind Man Cries, w audycji Tu Myśliwiecka 357. Za 18 minut 13 to jeszcze Agata Karczewska przed nami za moment i także zapowiedź popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Your silent treatment, talking something I can do without. Smash a plate, offend me like you mean it. It's only words they wash away. But changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? the night speaks the lines of lovers. No dictionary ever got it right. Broken thrills in the envelopes, dirty scents and sand with hope. I've always strived for you under my skin. And who will show you the way to my room? This pleasure got unbearable too soon. And truth seems more like some faded tattoo. Future Go ahead, do przodu. To wszystko się zgadza. Agata Karczewska. Za 14 minut 13. Zapraszamy do Trójki. Jak najbardziej zapraszamy w studiu Ewa Lipowicz. Dzień to dobry. Ja. Dzień dobry. Myślałam, że to go ahead jest do mnie. Też. Dobra. Miałam bardzo dużo ciekawych rzeczy w audycji, ale najpierw ci chciałam powiedzieć o innym ciekawym przypadku. Mianowicie, wiesz, że masz takie różne mięśnie, z których sobie na co dzień i ścięgna. Że je mam. Tak. Że nie znaczy, zdaję sobie sprawę, że je mam. O ich istnieniu wtedy, kiedy coś się z nimi dzieje. Ja już od dawna zwykle wiem, że złego. Ja normalnie nie umrę, dokładnie. I to właśnie się stało wczoraj. Dasz wiarę, że jak wsiadasz do samochodu, to możesz sobie zrobić kuku. I ja wczoraj wsiadałam i tak mi coś pyknęło, uważaj, w okolicy obojczyka. I dzisiaj jestem taką osobą z niepełnosprawnością, ponieważ nawet zmiana biegu jest trudna. Schylenie się, a już zdjęcie koszulki to jest w ogóle poza moim zasięgiem, więc i na chodnikach jest bardzo ślisko. Właśnie. Na szczęście się nie pośliznam, bo jakbym machnęła tą łapiną, to już musiałabym sobie ją sama odgryźć chyba. Także przestrzegam. Znaczy, nie wiem właściwie przed czym, bo to się zawsze dzieje wtedy, kiedy nie jesteś specjalnie przygotowany. No, tak. Mm. Ale z rzeczy takich ciekawych bardzo, to Bartek Bielecki, który szczęśliwie studiuje prawo, spróbuje ogarnąć tę plątaninę, w której chyba się już wszyscy zgubiliśmy. Czy pieniądze na subwencje dla PiS-u powinny być wypłacone, nie powinny, kto powinien o tym decydować, kto powinien podjąć ostatecznie czynną decyzję. Myślę, że powoli już wszyscy mają dosyć tego tematu, no ale może nam się uda naprostować ścieżki myślenia, może coś podpowiedzieć, bo by było coś, prawda? Mam gościnie, tyle już wiem, ale nazwisko jej mam w telefonie, który zostawiłam, żeby tutaj na mnie bziuczał, a dowiedziałam się o tym przed sekundą. I z tą osobą porozmawiamy o fact-checkingu, który ma się źle w ostatnim czasie, a jest to bardzo istotna rzecz, szczególnie w tych czasach. Właśnie też wyszłam ze strasznie ważnego kolegium, na którym Agnieszka Szydłowska powiedziała rzecz, uprzedzając, że to powie nieco przesadzoną, ale chyba nie, że naprawdę świat stoi na jakiejś krawędzi i czasy są tak ciekawe, że żaden Chińczyk tego nie wymyślił nawet. A sprawdzanie faktów w internecie, w otaczającej nas rzeczywistości jest jedną z ważniejszych rzeczy. Tymczasem niektórzy ważni ludzie uznali, że nie warto sprawdzać faktów. I potem jeszcze będziemy mieli bardzo ciekawą rzecz, na przykład o tym, że Austria skręca w prawo i to jest ciekawa rzecz, ale niesympatyczna, a najśmieszniejsze jest to, że pewnie państwo nie podejrzewają, że najwięcej na ten temat zawsze do powiedzenia na kolegium ma Michał Nogaś, gdyż nasz książkolub jest z wykształcenia politologiem i on jest, powiedziałabym, z urodzenia politologiem, bo on się bardzo tym interesuje i on nam właśnie zawsze zwraca uwagę na to, że wokół nas, wokół Polski zacieśnia się taki pierścień państw, które mają określony skręt i on tak jeszcze jednoznacznie się kojarzy z Rosją niestety, więc Nie jest bezpiecznie. Ale będzie też dobra wiadomość. Czuć czyli... trochę optymizmu. Tak, no Paweł Pawlica opowie o tym, jaki to super dron dostał TOPR i będzie w związku z tym mu łatwiej pomagać poszkodowanym w górach. Nawet tym nierozsądnym, którzy chodzą tam w trampkach i innych takich, inne takie rzeczy robią niemądre. A Jacek Frenzel zajrzy na studniówki i to w sumie nie wiem, czy jest optymistyczne, czy nie. Bo ja już musiałam na przykład zadatkować przyszłoroczną. Ty już? Przyszłoroczną? Nie? Przyszłoroczną studniówkę. Inaczej bowiem nie da się zarezerwować miejsca. Sali. Tak. Ja temat studniówek mam przerobiony. Czyli już byłeś i się nie wybierasz na drugą. Byłem i na swojej też byłem. I... No, zazdro, jak mówi moja córka. Ewa Lipowicz, o tym, czego się mogą państwo spodziewać po audycji popołudniowej naszej. Zapraszamy do trójki po 16. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 22,7 trójek. Michalina Bieńko wciąż odbiera od państwa telefony. Dzień dobry. Chciałem poprosić o utwór grupy Perfect. Wracam w palcach złoty pieniądz. Jest to utwór taki mniej popularny, puszczony mniej w radio. A dzisiaj taka wstrętna pogoda, jadę z Podkarpacia do Wrocławia i jest to utwór, przy którym bardzo często, nie tylko przy utworze tym akurat, ale Perfektu, lubię sobie głośno pośpiewać. Koniec Mielca, jestem Krzysztof. Pozdrawiam.